radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 530 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pam pum fuego y apunta bien pa'l madero. Pim pam pum fuego, no nos callaremos. Pim pam pum fuego y apunta bien pa'l madero. Pim pam pum fuego, no nos callaremos. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. I com mola començar amb el pizu cada dia. És una meravella, sí, sí, sí. És una meravella. Aquesta nova falca que s'ha tret el mestre Tecles de la xistera. Bueno, que s'ha tret el pizu de la xistera. No, però tu també has... Sí, sí, he fet la tu has fet la màgia. Sí, sí, sí. El Pizu va ser el creador i tu has sigut el que... Jo l'edito. El que l'ha tallat. Molt bé, doncs estem en molt bona companyia. Avui als estudis de la ràdio tenim el mestre Tecles, que ens, hola, que ens acompanya. Què dius, bonic? Pues aquí andamios. Aquí estem. Amb alguna que altra fractura al braç, que això no ho sabia, pensava que tenia fissura i es veu que tinc dos fracturetes. Ah, sí, eh? Sí, per això em fa mal encara. A tu te n'endonaven dos. Sí, del radi i d'un dels ossets petits del canell. Del canell. I semblava que no era res en el moment. Però no hi ha desplaçament i tal, i per tant, en principi no és greu. Simplement esperar que es soldi, sí, i resar perquè no hi hagi seqüeles ni res. Cuida't bé. Cuida't bé. I avui repeteix, sí, no? Dos setmanes, sí, seguides? Sí, què, clar. Què està passant? Per què? Perquè ja estic a l'atur. Sí, amigo. Su. Ja ha arribat el dia. Ja vale. Està, sí, sí. La setmana passada ja hi era, sí, eh? Ah, vale. S'estava estrenant. Aquesta és la meva passada. Segona setmana, sí, sí. Avui s'estrena en segona setmana, perquè crec que mai havia passat poc. Que dues no sé setmanes. Si alguna vegada, però potser una vegada. Molt no bé. Sé si a vacances, no sé, sí. Molt bé, molt contentes que estigui també la Sàdia acompanyant-nos. Avui, com sempre, un partit de Badí. Sí, també, també. Un programa especial amb moltes bones cançons de música combativa, com és senyal d'aquí d'identitat del Pim Pam Pum. I començarem també, com sempre, amb la dedicatòria, una dedicatòria també especial que no ens agradaria haver de fer, però que l'hem de fer. El programa d'avui el podem dedicar molt especialment a la PAC Sabadell i al bloc Guillem Agulló, que està en perill de desallotjament. Guillem Agulló a judici. L'11 d'abril de fa 10 anys, la plataforma d'afectats per l'habitatge de Catalunya de Sabadell? No, plataforma d'afectades per l'habitatge i el capitalisme de Sabadell. Vale, perdoneu. Doncs torno. L'11 d'abril de fa 10 anys, la plataforma d'afectats per l'habitatge i el capitalisme de Sabadell va alliberar un bloc de pisos segrestat per la propietat Serom i el grup Promotors 96. El van posar al servei de qui el vol per viure-hi. El van posar al servei d'allò comú. Aquell 11 d'abril coincidia amb l'aniversari de la mort del company Guillem Agulló, mort a mans del feixisme ara fa 32 anys. En honor a ell, el van anomenar Agulló i el van omplir de vida. Un bloc que estava buit des de feia anys, ara és llar de 27 famílies que no tenien alternativa habitacional i que van fer un pas endavant per construir-la elles mateixes. 10 anys després, en ple auge de l'extrema dreta, la defensa del dret a un habitatge digne per a tothom és una forma més de lluita antifeixista. La construcció de comunitats de veïnes com la de Guillem Agulló, que agrupa més de 120 persones, es converteixen en un dic de resistència contra el discurs d'odi que assenyalen les migrades com a culpables de la crisi econòmica constant en què ens trobem. En aquest temps hem aconseguit transformar quatre parets de formigó en un autèntic pol comunitari al barri. Des del moviment per l'habitatge lluitem per aconseguir alternatives reals a la misèria del capitalisme. Davant una administració com la del PSC de Sabadell, que prefereix convertir albergs en oficines i expulsar violentament a famílies al carrer per mantenir cases buides. Davant d'uns serveis socials completament col·lapsats, incapaços d'oferir alternatives reals en una ciutat on els preus del lloguer per una habitació arriben als 600 euros, des de la PAC Sabadell consideren que l'única manera de garantir el sostre a aquestes 27 famílies és a través de l'expropiació del bloc i la cessió d'ús dels seus habitatges a qui els habita, els cuida i els omple de vida. No deixarem que ens robin aquests habitatges per tornar-los a mans dels grans tenidors que no volen les cases per viure-hi, sinó per especular i enriquir-se a costa de la nostra misèria. Només la gestió col·lectiva d'aquests habitatges podrà garantir que segueixin acomplint la seva funció social com a espai per la intimitat i el desenvolupament de la vida. Dilluns 10 de novembre a les 10 del matí, als jutjats de Sabadell es va celebrar el judici que pretén arrabassar-nos el bloc i iniciar el procés de desnonament de més de 120 persones, entre elles menors i gent gran. Però aquest judici no només afecta a les veïnes del bloc Agulló, ens afecta a totes. El que es posa en joc avui no és només la continuïtat d'un projecte comunitari, sinó el dret col·lectiu a viure dignament davant l'especulació i la violència del mercat. El que es jutja és, en definitiva, si el dret a l'habitatge està per sobre del dret a fer negoci. Des de la PAC ho tenim clar i seguim amb la defensa de les nostres cases per la dignitat de les companyes i de totes les que no tenim un sostre garantit. Ahir, avui i demà seguirem defensant que l'única solució al problema de l'habitatge és treure'l del mercat. Fins que el bloc d'Agulló sigui nostre i que l'habitatge de qualitat sigui un dret efectiu, sí que es pot. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la PAC Sabadell i al bloc Guillem Agulló. Agulló és i serà sempre nostre. Aquest conflicte el guanyarem. Ocupa tu també. Clar que sí. Molt bé. Visca. Visca la PAC i visca el bloc Guillem Agulló. I sí, aquesta serà una trinxera de la que no se'n sortiran els feixistes especuladors. Mm. Molt bé, molt bé, molt bé. És molta gent, eh? 120 persones. 120 persones, sí, sí. 27 sí, sí. Unitats familiars. Mm. Déu-n'hi-do. Sí. Vale, pues, aquí ha estat la dedicatòria d'aquesta edició 530, que teníem moltes ganes de dir-vos-la. Venim, com dèiem, carregades de bona música i també de bons continguts, com el que us acabem d'oferir. I anem, si us sembla bé, amb la primera de les cançonetes, Obrim Foc. Sí. Vinga. Sí. Has dit que començaves tu? Sí. Mira, començo Venga. Amb una joia, com és La Morti Jaleo, que tot el que fa Ei. És espectacular. Genial cantant de carrer, de rumba, punk, mestissa i feminista, tot i que a nivell musical està fent el que li dona la gana, vull dir que sí, ja no l'encasillarem amb... Està experimentant més encara de lo que ja experimentava abans. És espectacular, no? El que està fent la nostra col·lega. Jefaza màxima de les Terres Andaluses, La Morti recentment ha tret un nou single gravat a Sevilla i filmat entre Galícia i Astúries aquest 2025. El tema té moltes influències diferents i és fruit d'un intens treball al costat d'Álvaro Morato com a productor. Així que, sense més dilació, us deixem amb Morti Jaleo i el seu nou single, Sàvia Interior. Arranca el pim-pam-pum. Revela una cadencia frustrada, jungla de asfalto llena de muerte donde ya no crece nada. Tu conciencia te habla, pero tú la mantienes callada. Llora tu sabia interior al saberse abandonada. Hola, sé que estás ahí, que no me has olvidado. Estoy contigo antes de que a este mundo hubiera llegado. Me puedes ver en los ojos de aquellas que te han inspirado. Soy la única que permanece cuando todo haya acabado. Las entrañas hablan ya, no callan ahora, se expanden y mi sabia está manando como sabia de árbol grande. Ya conozco esa fuente, es mi madre, es mi amante. La conciencia del ser es anterior a la mente pensante. En el chorro de savia que me brota desde adentro, flujo que es la magia de la cual yo me alimento. Su jugo es pa' mí el arte que me da el sustento. Thank you. cuando hay silencio se marchan las interferencias, cuando déjate ahogarte en estímulo llega la presencia. El tiempo es la maldición de esta civilización. Cuando llega la savia no cabe ficción ni adicción. Ya está bien de tanto hacer, ahora toca ser. Ya no me obsesiona el mañana ni estoy huyendo de ayer. Todo esto es un viaje y no un destino. Y por más que tiro pa'lante, no se acaba el camino. El arte que me da el sustento. Un viaje, un viaje y no un destino. Y por más que ando no se termina el camino. Y por más que avanzo no se acaba este camino. Com experimenta amb la música? Increïble, increïble, eh? Increïble, eh? Increïble. I si no heu vist el videoclip, mireu-lo, que és molt xulo. Val molt la pena. També allí està ella, allà la natura, bueno, ja sentiu els ocellets sí. I tal. O sigui, fet amb molta delicadesa, amb molt bon gust. No? Mm. L'hem afegit a la secció de vídeos del Pim Pam Pum. Ah, si entreu aquest, a radiotrama.cat, sí. A la secció videoclips, allí està. Molt bé. Era Morty Jaleo i aquest Sàvia Interior, que a més és un Sàvia amb B alta i B baixa, Sàvia Interior. Sàvia. De la Sàvia, no? També del... Sàvia i Sàvia, sí. Ah, vale, les dues vessants, no? De saviesa i la sàvia de la natura. Molt bé, fantàstic per començar aquesta edició 530, la Morty Jaleo, la jefaza de les Terres Andaluses, que mai falla a la cita. Sempre que treu alguna cosa, sempre la posem aquí. Anem amb la primera del Mestre Tecla, Sara, que portes per dir hola? Doncs avui ho preguntaré, perquè no he fet... Avui... he estat molt ocupat. Has venit justíbiri, eh? He vingut molt just, eh? No m'ho tingueu en compte. Però bueno, la setmana passada em va passar que vaig dir aquesta banda que no havien sonat aquí el Pim Pam Pum sí. I ja els havia portat jo mateix i havien passat per la secció Punquidona i no sé què més, sí. Desastre total. Pues avui ho preguntaré. Aquesta tal Zeca, o Seca, amb Z, sí. Us sona? Sí. Que... sí, diria que sí. Han sonat perquè sí, el Pim Pam Pum, no sé. A veure, deixem-ho mirar. Busquem. És que he vingut molt... C-K. Z-E. Potser no, eh? Z-E-K. Potser no. K-A. Potser no. Zeca. Ah, no. No ha sonat. És estrena aquí el Pim Pam Pum, avui sí. Vamos. Benvinguda. Les Zeca, amb DJ La Ley, us presenten aquest tema que es diu Hasta el desmayo, que us estic ensenyant de lo que parle, però ja ho entendreu. Hasta el desmayo. Venga, una mica de hip-hop per començar així. Molt bé. Així ve el Pim Pam Pum. Venga. Hasta el desmayo, todos somos esclavos con estrés dado. Tú salís en la ciudad, no lo has pensado. El último eslabón curra el patrón sentado. Me lo fumo en tres galos hasta el desmayo. Todos somos esclavos con estrés dado. Tú salís en la ciudad, no lo has pensado. El último es patrón. Yo con los patrones enredados, queriendo madurar entre granos, con el respeto de veteranos y con el esmero del soldado más claro que más cara. Si resbalo, que más dará. El regalo es para dar y lo delgado es la línea que separa el que regala del robado. Hay más lágrimas que abriles. Comprendimos no serafines, arcángeles caídos y no serafines. Me la di en las nubes al no tener oxígeno. Me desperté hasta hoy sin encontrar somnífero. Duermo poquito entre despertares efímeros. Si buscas algo de mí, pídelo. No leo la mente simple, no. Tenéis más amigos que Heidi, panecillos. El corazón cerrado con pestillo. Cartas de odio me escribo, pierdo el estribo. Dicen que no puedes, pero digo que sí. Yo, sentadita en el sillón, me da lo que me quita mi don. Soy de beber del bidón, con el coco el bidón. Hoy para cenar almidón. Esto es interno versus entorno, versus estorbos, virtudes y logros, fantasmas, demonios, otros episodios. El epílogo es obvio, por Dios. La manzana mordió, le desterró a mordo. Cada uno su porción y mi caso es gordo. Así que como por dos y carrera de fondo. Quemo grasa y corro sin pedir socorro. Me lo fumo en tres calos. Me lo fumo en tres calos hasta el desmayo. Todos somos esclavos con estrés dado. Tú sales en la ciudad, no lo has pensado. El último eslabón curra el patrón sentado. Me lo fumo en tres calos hasta el desmayo. Todos somos esclavos con estrés dado. Tú sales en la ciudad, no lo has pensado. El último eslabón curra el patrón. Mare meua. Palidote, eh? He trobat que el DJ La Ley, DJ La Ley és de Madrid. Llavors, podríem deduir que potser ella també, però no ho sé segur. Potser no, no. Potser sí, potser no. Al YouTube no ho deia, no ho sé. No ho sé. Bueno, les betes màgiques, no? Que si et passes te la juguen. Una mica pàl·lid et pots quedar, però... Sí, sí. Molt guapa, molt guapa. A més, un hip-hop així tot enfosquit. Molt fos, molt fos. Ben sostingut. M'agrada a mi aquest rotllo. Sí, amb aquest to baix. Molta actitud, molt bona veu. Sí, és veritat, en menor, no? Que diria la família. Per cert, la família que estan ahí... Estan gravant cosetes, no? Sí. Ah, sí? Se viene. Això és senyal inequívoca que passaran pel pim-pam-pum. I tant. Tant de bo sigui així. I amb nova formació. Sí. Amb nova bateria. Sí, correcte, sí. Ja sabem qui és? Sí, el que ara no me'n recordo. Però ja, però se sap, sí. Ja és públic. I... Sí. Sí, crec que ho vaig veure, però no me'n recordo. Molt bé, tu. Molt bé. Què, primera ronda superada? Primera ronda superada, clar que sí. Tu què, segona ronda? Que, no, que... no, ara acaba. No, acaba... Ah, no, clar, acaba sí, ronda... És veritat, que avui anem al revés. Sí, és veritat, la setmana passada anàvem... Sí, l'ordre... Jo segona totes, sí. Avui sí. Acabarà la Sadi amb un tema zarrangano fijo. Ui, sí, li tinc unes ganes. Que guai, que guai. Va, jo començo... Vosaltres molt tranquil·lets. Jo esperava començar tranquil·leta també, però no és el que ho sé tampoc. Sí, porto uns programes que vaig com bastant... Vas per feina, eh? Sí. Avui vinc amb un tanguito. Jo no seré dels que es queixen. No. I n'hi ha molts que tampoc no sé que no es queixaran gaire. No. Ens agradarà. Doncs aquest tanguito és La marxa de la bronca, interpretada per Quinteto Negro La Boca, León Gieco, Miguel Cantilo, Miss Bolivia, Ivonne Guzmán, Willy Bronca i Julieta Lasso. O sea, vale. Dream Team també. Dream eh? Team absoluto i total. Sí. Són uns quants. Uns quants. Són uns quants. I unes quantes. I quins, eh? Perquè ja. Tela. Sí. Que guai. Doncs aquesta cançó és una, com una remasterització, nova versió, d'un tema compost pel Miguel Cantilo al 1970, que va ser en protesta pel cop d'estat que va patir, que va portar la dictadura a l'Argentina. La bronca vindria a ser traduït com la ira, i el títol fa referència a la situació d'extrema injustícia que es vivia allà ràbia, a l'Argentina. No, sí, la ràbia, exacte. En aquells moments i arreu del món, perquè també era un moment també, no? Mundial de crisi. Mm. i critica la, doncs, la repressió, la hipocresia dels poderosos, el militarisme i els assassinats i detencions dels opositors del règim. I un tema que lamentablement torna a estar d'actualitat, no? Tant a l'Argentina del psicòpata de Milei com a la resta del món, perquè doncs, el que parlàvem també de la dedicatòria, no? Que està creixent... Aquest auge, no? De l'extrema dreta. Mm. Està creixent l'imbecilisme, o no sé com ho diria, però... No, idiocràcia. La idiocràcia, heu vist la pel·lícula d'Idiocràcia? Sí. Molt... sí, sí. Pues això, vull dir, estem cultivant idiotes. Sí. Totalment. I al final els idiotes... Vull dir, fan idiotades. I ocupen tots els espais de la societat. Sí, sí. Sí, sí. Això, no? Un moment, bueno, això és el que deia, no? Un moment en què tots aquests psicòpates es fan lloc a base de mentides i discursos d'odi. I re, un temazo que la veritat que està molt guapo, canyerito, i per començar jo crec que està bé. Vinga, va, fot-li. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el del basto se trata. Y dar y dar, marcha. Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada. Claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo quiere de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se interesa en la esperanza. Me da bronca que sean siempre los mismos los que reparten balas, ayer te quemaban libros. Desalojan mientras te suben el precio del ladrillo y disparan granadas al rostro de Pablo Grillo. La bronca la genera la boca de un mandatario que va destilando odio mientras licúa tu salario. De nada sirve trabajar más horas en el calendario si la plusvalía solo es para el empresario. Otra vez al fondo monetario, deuda y todo ese cuento de andar subsidiando millonarios y recortando al pueblo. Prenden fuego Magín, también se quema la Cupuelo. Y si abandonas tu casa se quedan con tu terreno. Son las mismas mañas de los mismos caretas que no dejan de ponernos palos en la rueda. Para el superávit ajustaron a la abuela y se gastaron fortuna para gasearla en la vereda. Falta arroz en la alacena, pocos llegan a la cena. Trabajando todo el mes, ya te ahorca la quincena. Tranza que hunden al país en deuda, fugaquita con la misma bicicleta financiera. No puedo ver tanto desastre organizado. Por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces si no quieres. marcha de la bronca. Marcha de la bronca. ¡Bronca! ¡Bronca! ¡Rabia! ¡Bronca, bronca, bronca, bronca, bronca! La rage, la rage. La rabia del pueblo, claro que sí. Molt bé, molt bé. Rabia, rabia, rabia. Molt guapa, sí. Molt guapa. Tremendo tango. Jamón, jamón, jamón, jamón. Jamón, jamón, jamón. Tango, tango, tango. Molt bé, molt bé. Estem aquí amb les cerveses artesanes, que ara en parlarem. Avui, sí, sí. Avui... Què, però... És que m'ha fet gràcia perquè heu fet els dos. A veure si sonen. Veure, les botelles segur que sonen més, no? Sí. Ai, ai, ai, ai. Estem celebrant amb aquest tango de la Savi. Recorda'ns per això qui era... Ui, sí. Ah, bueno, és veritat. No, no, no, t'ho dic, jo t'ho dic. No pateixis. La cançó és La marxa de la bronca. La marxa de la vale, bronca. Pues això. Amb, jo t'ho dic, t'ho dic. Quinteto Negro la Boca, León Gieco, Miguel Cantilo, Miss Bolivia, Ivonne Guzmán, Willy Bronca i Julieta Lasso. Buah. Tremenda, tremenda, tremendíssima. Espectacular. Molt bé, doncs seguim celebrant, perquè avui estem de celebració, i és que el nostre estimat casal independentista i popular Can Capablanca fa pocs dies hem estrenat una bateria de quatre sortidors de cerveses artesanes com són... Lager i Marcen, de Cerveses del Montseny, IPA Amarillo de Guineu i Engorí... Ah, IPA Amarillo de Guineu i Engorile, que és una doble IPA, no? Exactament. No, una doble Neipa. Ah, doble Neipa. Neipa. Sí, eh? Sí, sí. Vale. Neipa, a diferència de la IPA, és que està fet amb llúpols de... O sigui, els que es, de, es diuen New England. Això mateix. I llavors és un... És més turbia, la birra. Sí, eh? És la que m'agrada a mi. Les neipas... És la que estàs bevent, no? Sí, sí. És que ara mateix tenim... És que semblen un suc, que, no, que són tèrboles. Mm, sí. No hi veus a través. Aquestes són les que a mi m'agraden. Ara estàs tu, Ricky, amb la doble neipa... Sí, doble neipa, Isma amb la lager... Exactament. I jo amb la IPA de Amarillo. I tant. Tu, home, ja. De Guineu. Molt bé, molt bé. Ah, sí. S'acaba així amb el monopoli de la Dama al Casal i es fa una clara aposta per la cervesa artesana catalana i de qualitat. Ara. Fora Estrella Damm dels Fora. Nostres espais. Estrella Damm i qualsevol cervesa i d'aquestes tant, comercials. Sí. Nosaltres, com no, no podem estar més contentes i aquí ho estem celebrant el pim-pam-pum. És un goig tenir birra artesana de tirador a uns preus competitius. Sí. Perquè quan te'n vas a una cerveseria de cervesa artesana, te foten unes sablades a vegades per segons quina birra que, sí, sí, que surts d'allà tremolant. Mm. I aquí, bueno, pues, a veure, és més cara, una miqueta més cara potser que l'Estrella, però tampoc no gaire més. Eh? Mm-hmm. És una joia i una alegria que hagin fet aquest pas tan important i que la gent ho recolzi, clar que sí. Veniu aquí i feu-vos unes artesanes que estan i unes puta braves. Mare. I unes braves, clar que sí. Mm-hmm. Molt bé, doncs seguint amb més música combativa, anem a la segona ronda de la mà de Roof Bandits, banda de joves de Ripollet, formada el 2017. Ja els havies portat, aquests, sí, eh? Sí, és la segona vegada que els porto i la veritat és que són uns màquines. És una banda que, basant-se en la música jamaicana, recorren influències de l'esca britànic i americà, combinant-ho amb els gèneres actuals i creant un so propi. La banda la formen Pau al baix, Òscar a la guitarra, Roger al saxo i al clarinet, Carlos al saxo alt, Eric a la bateria, Iona a la veu, la guitarra i el piano. Roof Bandits, la setmana... No, ja fa algun temps, van treure un tema nou, juntament amb un videoclip xulíssim, que es diu Plou. És un tema que vull dedicar molt especialment a la Noé, que ara, sempre que no ve li dic un temazo. Molt bé. I aquí us la deixo. Fum-li. Molt bé. Diablo, diablo, diablo. Eren Ruth Bandits i des de Ripollet i aquest reggae ska titulat Plou. Ruth Molt Bandits. Molt bé, Déu-n'hi-do. Quina pinta, que fan aquesta colla. Sí, sí. A nivell de reggae ska, aquestes influències d'ska britànic i americà, bueno... Un so nou. Tenim perletes aquí al Vallès, eh? De tots els gèneres, que si punk, que si rap, aquí el reggae o el que faci falta. Jo soc de l'opinió que aquesta colla, els Ruth Bandits, haurien de començar a tocar bastant més del que estan tocant. Perquè jo crec que ja estan més que preparadis. Vull dir que... A mi ja m'ha sortit alguna idea, eh? Fem-ho. Jo crec que escriurem properament aquesta gent. Que guai. Tant de bo que sí. Molt bé, doncs després de Ruth Bandits i aquest Plou, anem amb la segona ronda del Mestre Tecles. Què ens portaràs? Jo us porto, ho dic així amb la boca petiteta, us porto una estrena aquí al pim-pam-pum. Ara ja et fa por, eh? Ara ja em fa por. És que avui no he comprovat res, per tant, vaig a cegues. Es diu, a les xarxes, es diu K.Montes-rap. K.Montes, no hi ha accents ni res, per tant direm K.Montes. I el tema es diu Blasfèmies. I mira, per dir de què va la cançó, us llegeixo el que posa ella a la descripció de la cançó. ¿Vale? Potser som tan patriotes que ens passem de nazis. Potser ser català no treu que siguis un nazi o un botifler, Josep Maria. Unes quantes blasfèmies per als que es prenen el ser catalana com pur fanatisme i per a totes aquelles que es passen el dia visca Catalunya i només fan promoció de la muixca i només surten al carrer pel concert de Buos per l'11 de setembre. Va per a tots aquests Zasca. Josep Maries, no? Els que són independentistes de salón, no sé de com... postal, sí, digue-li sí. Com... Sí. Sí, no sé com dir-ho. La veritat és que no sé com dir-ho, i és normal, perquè si no, algú estaria presentant la meva cançó, que ja l'hauria fet jo, però no és així. Soc jo que presento la cançó de K.Montes amb aquest Blasfèmies. Yo, K.Montes, esteu pits al vi. Òstima. Òstima, no m'esperava desfilar la costura, però si un estil és mort, tots els temes que trec són pòstuma, però amb zero postura, i si li fots paper te'ls pots fumar, però deixa de públic, aposto, te'n vas de cap al gulag, caus en picat, i la caiguda és xula, jo en canvi sobrevolo la decadència sense cap morat, crides desesperat, i jo tranquil·la callada com monja de clausura, clausurant cada passar que vas donant, i la vas cagant, però ja m'hi vaig acostumant, perquè dius que estaves postulant, apostoflant, un altre rimaire que es queda sense aire i gairebé ni l'estic tocant, en fi, tu un periquito i jo em tocant, marxo volant i tu enfadat et quedes murmurant. Tens el cartabó, però et falta l'escaire. Jo la rapera en la que somies i tu el gos que l'empaita. Soc la guaita, trepo tot llacos que estiguin tocant la gaita. Amb aquest beat el vol en l'aire. Jo, tranqui, amb un Oreo Leche, reciclant barres com teles un drapaire. Mentre em harto mirant Dario MH, balla, balla, com 4x4, superando el batxe. Al carrer m'estil sincer, zero caché. Poca cosa més que pintes de cantaire. Pel costat passa tot un messier de modernito, arriba tota la l'aire, joder, merda, vaya puto lache. Si em preguntes, poc patriòtica, però sí que m'agrada defensar la meva cultura, esclar. Vas molt de catalanet, però fas indie pop en anglès i jo, en canvi, em prenc seriosament el rap en català. Deixa de mastegar ansiosa la moda emergent i para't a descobrir tot allò que es mereix el seu temps. Sóc una rapera ten de Déu, o és que no ho veus? Tinc l'atenció de teus i dels que creuen en algun Déu. Quina tortura, ve d'aquest espai al cap pensant que perdures, que tens una adreça on t'arriba el correu, que el món sap que respires i ningú t'atura, a veure si li fem un toc a Tanatos Morfeu. Tu ets més del full de tortuga i jo d'hora d'aventures, no consumit ni un minut de bola de drac en me vida. Tu ets més de calçots i jo de truita de patates, serà que sóc poc catalana i tu filla de Pompeu Fabra. Premi o càstig, friqui fanàtic, si fos per tu a Montserrat hi hauria un Montràs Mor, amb Artur Mas, Puigdemont, Duran i Lleida i Jordi Pujol. Tu a cops de puny per Catalunya i jo en contra de l'estat a cops de glotis. Un poti-poti desagradable entre penya que mira Gossip Girl i Postmosc van de Johnny, en canvi cap un monte és concepte indefinible i pel carrer tristos intents de Tommy Versetti. De Tommy Versetti. Ah, diu així. Ja, mira. T'agrada? t'agrada o no t'agrada, inauguro una nova etapa. Cola caos sense tapa i tot olor a xocolata. Bueno i a full, joder, full de full, fuma bull. Tu què fas, primo, amb un Red Bull? I arriba l'Adrià, amb la nova era, bajo la manga, em recorda la vella. Bueno, és que qui em veus està rapera, està més culturitzada que tota esa penya que es pinta la cara de música urbana. Soc la Lix Katana, ja van 15 tanes trencades, tanta planta, tanta roca loca, con color a moca, descologa tardes enteres jugant a la oca i galletes príncipe robades. Flow, you must go, t'espera a mi disco, com pot ser això, tremendo show, Montes, Montó. Si no t'agrada, pulsa, pausa, busca un altre, aquesta sóc jo, la meva màxima expressió. Llibreta mullada, lletra difuminada, quina passada, perquè tot i així les barres banyades que tira són una xulada, impregnades de coneixement, estil i mala hòstia acumulada. Mala suda si no et mola o si et sembla bola, vinga posada, nou de moda, la vella escola. Mala suda si no et mola o si et sembla bola, vinga posada, nou de moda, la vella escola, fuck. Le he cagado a fuego, eh. Tranqui. Le he cagado a hierro. Vale, antes de escucharlo voy a mear. No he meado. Quería que me cagara ahí, tío. Pelo. Qué canalla. Qué flowazo, eh. Está guapo eso, está eh. Está muy guapo. Camontes. Sí, sí. Blasfemias. Muy bandarra, eh. Muy bandarra, sí. Salveu. Sí, sí, sí, sí. Perill, perill. Bones rimes. Muy guay. Un estilazo que flipes, sí. O sigui, la, no, l'actitud, el flow, l'actitud, sí, sí, sí. Bé, ben trobat. Molt guai, a més en català. En català. La nostra llengua i molt guapa. Molt amb autocrítica. Sí. Perquè és molt fàcil fotre-se amb els altres, però quan t'has de fotre amb tu mateix, no? Amb el teu... Bueno, revisar-se, no? Revisar-se, a l'autocrítica, sí. Exacte. Que no és tan fàcil, vull dir. No, no. Sí, sí. Al final ho has d'intentar i ho has de fer. Està bé. Molt bé. Per no haver-te preparat el programa... No, a veure, les cançons són bones. El que no he tingut temps és de buscar info i tal. O sigui, jo crec que les cançons donaran la talla a totes. Eh? I tant. Molt bé. No en tenim cap dubte. D'això, no. Òbviament, no hi ha dubte. Això, sabíem on veníem, clar que sí. Molt bé, Mestre Tecles, fantàstica proposta. I ara sí, acaba la sèrie amb aquesta segona ronda. De la mà de? De la mà de l'Aquanaru. Aquanaru ja us la vaig portar, em sembla que en una ocasió, que era una col·labo amb... Sortirà. Amb el Rodrigo Lavinia, diria. Sí. En aquesta ocasió la cançó és Tales of Woman. Bueno, l'Aquanaru, us refresco una mica la info, és una artista de hip-hop, és poeta, productora... dramaturga, intèrpret i professora assistent de hip-hop a la Universitat de Califòrnia. I pues, bueno, dibuixa una mica les seves arrels afroamericanes barrejant sons tradicionals africans amb hip-hop. És una artista que creu en la transformació social i està molt compromesa en donar veu en la història de les dones en la música i la història en general. I el 2018 va començar a arxivar els èxits de les dones en el hip-hop a la Universitat de Harvard. Wow. El Hip-Hop Archive Research Institute. Wow, això existeix, eh? Caram, sí. Això ha creat aquesta dona. Aquesta dona. Flipa. Sí. Porta molts anys en el mundillo i la veritat que ho fa superbé, fa molt bé. I amb aquest tema, és del 2012, doncs ens reflecteix això, no? La inquietud aquesta de parlar de les dones que l'han acompanyat i l'acompanyen en la seva vida professional, artística i professional, i les que la inspiren, siguin conegudes o esborrades, no? Per la història. Aquesta dona combat la invisibilització, no? Podríem dir. Sí, sobretot en el hip-hop, però també de les dones en la història en general. Doncs això, fotem-li canya. Anem-hi! Take this one all around the world, y'all. This one right here goes out to my people, wherever you are. To my people stuck in poverty, all around the world. Yeah. To my people who be suffering, it's for you, yo. To my people who be fatherless, be just like me, hey. To my people who be suffering, my ghetto children. Yo, they say the time tells the tales of men. The clock ticks as I dwell within, where the self begins. My school of thoughts start expelling friends till I'm alone again, on the poem again. I love Jones in the cold of winter. Left your new move to Cologne for him, my heart and soul for him. I figure love is like a journey when you lose yourself to find your home again. And yo, the road is thin, let's travel my path. A long battle, teenage parents and drug addicts, gangster rap, love ballads, green tea and thug passion. The plight of the nub, passive God for they jacket like Satan. Something, see what happened. Another portrait of the ab. Garcia's finger snapping, wrong waste of talent. Here in conservative fashion, I suppose it's all balance. And it must be where you at, y'all. Hey, to my people stuck in poverty, all around the world. Yeah, that's right. To my people who be suffering, it's for you. Hey, to my people who be fatherless, yeah. To my people who be suffering. Children, look, I was in Beijing, carrying a burden to Camden. Had to put it down to dissect, overstand it. The antics of life and living could damage the grace with it. So I stay strict and keep my name balanced like I'm Robin Gibbons, Scotty. Fippin' status, feed ahead to young Malcolm. Finny dreams defer, we know all about him. Some found him, renaissance on the streets of Harlem. North Philly, Hussein in modern day Sodom. Phone call with a sister that I known since college. Talking that old way in the exhale. Garbage the problem, we forget quick how we play a part in how we attract hosts and maintain the nonsense regardless. Had to climb beside, search the goddess. Astonished to find that I was looking for a father. An elder sat me down, stripped me up. My armor said, you only find his private parts. He'll never have half his heart. Oh, and he will never have half his heart. And he could never have half his heart. And he will never have, said he will never have half his heart. To my people stuck in poverty, all around the world, yeah. To my people who be suffering, it's for you, y'all. To my people who be fatherless, that's right. To my people who be struggling, hey, my ghetto children. And for all my people stuck in poverty, all around the world, yeah. To my people who be suffering, hey. To my people who be motherless, that's right. To my people who be suffering, to all my people, y'all. From Lagos to Cape Coast, San Juan to L.A., Caracas, Kinshasa, and all around the world. From Brooklyn to Kingston, Philadelphia to Paris, Bangkok to Berlin, and all around the world. We'll be right back. Aquanaru, Tales of Woman. Aquanaru, aqua amb K, K no amb Q. Amb K, amb K. Aquanaru. Aquanaru, tal com sona. Tales of Woman. Que guapa, que guapa. Un tema intens i llarg, però... Sí. Gairebé 7 minuts. Però molt guapa, sí, molt guapa. Sí, sí, perquè aquesta és, diria que és gravada com en un directe que fan amb una banda, que és una banda, ara no recordo el nom, que fan jazz, soul, wow, blues i tot això. Oh, molt guai. Ja és bandaza, ja sí, bandaza. Molt xula la proposta de la Mestra Sadi. Abans parlàvem que Aquanaru o havia fet alguna cosa també amb Strange Ways, sí, amb el Rodrigo Lavinia. Sí, l'anterior que us vas, la que vas portar d'ella, sí, era amb el col·labo d'Strange Ways, que ho feien a distància, però... Que guai. Sí. Aprofitem per enviar una forta abraçada al Rodrigo i a tota la gent de Sants. Molt bé, doncs anem amb més música combativa. Comencem tercera ronda. Vinga. Anem als temes de l'Equador, del mig del programa. Mireu, jo anem ara amb les EMNW, que és un duet japonès fundat el 2024. Fan rap metal i rock amb energia, foc i fúria. Elles són Emma Yuki i Menu, i com podreu escoltar a continuació, són la canya. Us portem un single d'aquest 2025, un temazo eclèctic, que es diu Here We Go EMNW, i ja veureu que és una autèntica meravella. Punxa la tecles! Mama Eren ENMW, aquest duet japonès, des del seu single d'aquest 2025, Here We Go, ENMW. Vale, pues molt guai. La veritat és que tenien... He dubtat, us ho haig de confessar. He dubtat perquè sí que quan li fotien el rap metal era molt guapa. I després popejaven una mica més. Després sí, ha tingut un trosset. Sí, per això dèiem que era una mica eclèctic, no, el tema, perquè tant bon punt anaven a dalt com anaven a baix. I no acabem de saber si era... Si pujaven o baixaven. Exactament. En tot cas, el programa ni puja ni baixa perquè està al vell mig. I ara és el mes de Tecles que tira la seva tercera bala. Què portes, guapo? La meva tercera bala va acompanyada d'una seccionassa, però m'heu de donar un segon que estic aquí ajustant. És que se m'havia tancat l'arxiu, no sé per què. Que guai. Vale. Ve una seccionassa, ve la Punky Dona i a veure si tinc les falques per aquí preparades. Un moment, eh? Avui va justet amb tot. Bueno, família, bueno, va. Anem bé. Tiro la falca? Tira-me-la. Vinga, tira-la. Obrim la secció Punky Dona. Epa, així és, penya. Arriba la secció Punky Dona, que pretén acostar-vos la biografia de Don Spunk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè la conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana és Thaís del Mar, veu i ànima del grup Cardenales. La Thaís va néixer a Almeria el 21 de novembre de 1989 i actualment treballa en el món de la producció per a cinema i sèries. En el seu temps lliure gaudeix de la música, dels bars i de les amistats. Un trident absolutament infal·lible. Entre les seves manies ens confessa una cosa clara i contundent. Odia la Cruzcampo. No estàs sola. Sincerament, això ho diu bastant del seu criteri. Pel que fa a la seva militància social i activisme, la Thaís explica que va militar en el moviment comunista i tot i que ara mateix ja no forma part de cap organització, porta mitja vida vinculada al moviment antifeixista a Almeria, col·laborant amb col·lectius feministes, fotent un cop de mà allà on calgui. En la seva manera de pensar s'hi reconeix una simpatia per les idees comunistes, però també una mirada crítica i lliure que la fa definir-se amb més comoditat com a antifeixista, feminista i contrària a qualsevol cosa repressiva. Ens explica que li costa definir el seu caràcter, però les seves influències musicals parlen per ella. Desechables, paràlisis permanente, conservantes adulterados... Mm. Són el que formen part del seu ADN sonor. Encara que sembli mentida per la força amb què trepitja els escenaris, Cardenales és la seva primera banda. El record del seu primer concert és d'aquells que et fan somriure només de recordar-lo. Estava fet a un sac de nervis, però de sobte van aparèixer per sorpresa des d'Almeria el seu tiet José María César, una de les seves grans referències musicals juntament amb Mole, el seu amic Quique i la seva parella Paz. Entre la colla i les no sé quantes cerveses prèvies, la cosa va agafar un altre color i va sortir a l'escenari amb tota l'empremta necessària. D'anècdotes personals en té per donar i per vendre, i moltes compartides amb Cachi i Marcos, col·legues de la banda i també de la vida. Recorda especialment un festival a Cabo de Gata on va acabar fent música improvisada, picant a portes d'armaris, fent sonar coberts, vasos i qualsevol cosa que genera soroll. Quina... I diu, punk experimental. Quina bogeria. També recorda, amb menys gràcia però amb molt d'humor, aquella ampolla de sidra vessada al cotxe després de tocar a Gijón. Un mes sencer, olorant... Doloreta. Poma podrida... Diu, una penitència que ni a les pel·lis de por. I si parlem d'anècdotes musicals, aquesta no té desperdici. Fa ben poc, el Fantàstic, o Fun... S'escriu Fantàstic, es va creuar amb la Toddy Cole, de Dead Moon. Ella... O sigui, la protagonista de la secció, la Thais, anava disfressada amb una careta de bebè amb cara de fàstic, d'aquelles que fan més impressió que gràcia. Todi la va veure, va riure i va voler fer-se una foto. La Thais, que no sabia qui era i estava massa ficada en el paper de nen repugnant, li va fer un cortes de mangas així en broma. Van fer la foto, però ella no la té, la té la Todi o algun ésser desconegut, no ho sap. Però després, quan la va veure a dalt de l'escenari... Va flipar. Només li va poder sortir un... Joder, ja em val. Fer-te la foto amb el... Amb, no? I no donar-te en compte. Perquè fa els plans de futur, ho té claríssim. Seguir cuinant temes nous amb Cardenales i poder editar aviat un nou EP que faci trontollar parets, cervells i escenaris. Toma, ja. I ja per acabar aquesta secció... D'aquesta setmana us deixem, com no podria ser d'una altra manera, amb una cançó de Cardenales, Wagner de Punk, des dels extrems de la península, passant per Madrid, amb Thais, la protagonista de la secció Conquidona d'aquesta setmana, a la guitarra i a la veu, Manu al baix i a la veu, i Cachi a la bateria i també a la veu. Extret del seu darrer disc Antipunk Pop, tot juntet, Antipunk Pop, d'aquest mateix 2025, us presentem un temacle anomenat Ritmo Frenético, i que sona així de bé. Toma. Toma tomate, espectaculares. Cardenales, cardenales. Ritmo frenético. Muchísimas gracias, Thais, por todo lo que nos has aportado, por hacer posible una nueva sección Punkidona. Muchísimas gracias también a Cardenales, desde el Pim Pam Pum. Ya se ve on teniu una radio amiga, ya se ve on teniu un programa que us recolza. I la veritat és que 152 seccions Punkidones, es diuen ben ràpid, però són 152 dones o grups íntegrament formats per dones que han passat per aquí i que la veritat és que anen com un tret, perquè a dia d'avui crec que tenim fins a les 157 tenim. Molt bé. O sigui que ens enfilarem al 160. L'últim cop que ho havíem comentat, només n'hi havia una o dues de seccions en cua i ara n'hi ha 5 o 6. La resposta sempre és la mateixa, que és molt, molt bona, i des d'aquí una forta abraçada a tota la gent que participa d'aquesta secció, que en siguin moltíssimes més, tantes com puguem. Nosaltres no deixarem de fer-ho mentre no deixin d'arribar aquestes entrevistes que enviem a les dones perquè ens responguin i per poder donar-les a conèixer, que és el sentit que té aquesta secció Punk i Dona que fem. Que bé, tu. Molt bé. Molt bé, recordem a més que estem dedicant el programa a la PAC Sabadell i al bloc Guillem Agulló i que estem gaudint d'aquestes quatre cerveses artesanes que fa poc que s'estan servint aquí al Can Capa. Per cert, s'ha colat pel micro, però no l'hem presentat, que ens ha vingut a visitar el mestre fundador del programa, que es diu Ràpid també. Pallimentari, fundador. Senyor Pallimentari. Espera. El que tu vulguis. Qual és mi càmera? Quina càmera m'està enfocant? Com te val això? Bona nit. Com sempre, un plaer, com sempre, amb retard i com sempre, amb ganes de més aquí al Pim Pam Pum, secció 152 del Punk i Dona. Qui ho havia de dir, 530 programes. És espectacular. Ens fem grans, clar que sí. T'ha tocat? Quants programes has dit? No. Ho has sentit tothom, eh? Però no ho ha preguntat. Bé, en tot cas, un plaer ser aquí i proseguim, que hi ha feina. Molt bé, bonic. Merci per estar, sempre. Anem amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que tira la seva... No, que està la Sadi, que acaba tercera ronda. És veritat. Ara la Sadi, que acaba tercera Avui ronda. Avui anem al revés de com ho fem normalment. Sí, anem una mica liades, Ens hem liat tots, ja, em sembla. Sí. Bueno, no passa naga. És l'Ucrania. Què, Sadi? Amb què t'acomiades d'aquesta tercera ronda? Doncs m'acomiado amb la nostra... Su Altesa! Estem tots fent reverència aquí. No es veu per la ràdio, però... Su Altesa, la jefaza del hip-hop en valencià. Sí. La Tessa. Que a més ve carregada, la Tessa. Ve carregadeta. Ja el seu nou àlbum ja ha vist la llum, el Ratapenà, que és el seu últim treball. I és un EP que té 10 temes... pel que he vist, i doncs això ens deleita com sempre amb temazos un rere l'altre. O sigui, és una puta passada. Sí. La cançó que us porto jo és Curant ferides sobre el beat, i bueno, doncs un títol que ja ens dona pistes de per on pot anar la cosa. L'anirem desgranant, el Ratapenà, perquè té moltes perles. Sí, ja he importat alguna, no? Sí. Però en queden. Sí, fot-li canya. De tantes ferides, en realitat estan esperant a que te pires. Fem mal la sang, sols tirar fang per si t'oxides, per reflectides als susutxixes mentides. Soc en l'huracà, ressonen els mostrons con la batuca. Jo, en la butaca, fem més soroll que la trabuca. Curant ferides en el mic, curant ferides sobre el beat. El teu amic és arritmic, jo faig un rap acadèmic. Quan te fas gran si te volen derribar, ho porto mal si me volen derribar. Sembla fàcil però costa d'arribar, va d'arribar i derribar. Va d'arribar i derribar. De picar pedra jo ja tinc una cantera, cantera i carretera, la vida d'esta rapera. De picar pedra jo ja tinc una cantera, molta carretera, algo de pasta en la cartera. De picar pedra jo ja tinc una cantera, cantera i carretera, la vida d'esta rapera. De picar pedra jo ja tinc una cantera, i algo de pasta en la... Soltem uns temes, però els teus sonen prou mal. No et desesperes, sóc una professional. Venen les penes quan ho intenten ja al final. Cau en el primer freestyle. És lo que hay, mira, primo, és lo que hay. El que solte són cops de Muay Thai. Sols solten paraules que al rimar-les queden guai. I així a mitja vida crec que no pararé mai. Hi ha altres mendes que s'acosten a l'escena, i l'únic que brilla d'ells és la cadena. I la falta d'humilitat, mira, fan pena. Hi ha si una que se'ls verena. Es creu en la repera, però es falta carretera. De picar pedra jo ja tinc una cantera. Soc una fera, porte dins una pantera. Ves a Spiper si s'altera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Cantera y carretera, la vida de esta rapera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Algo de pasta en la cartera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Cantera y carretera, la vida de esta rapera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Monta carretera, algo de pasta en la cartera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Cantera y carretera, la vida de esta rapera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Y algo de pasta en la cartera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Cantera y carretera, la vida de esta rapera. De picar pera yo ya tinc una cantera. Y algo de pasta en la... Ale, va. Buah, su alteza, tu. Com hi va, eh? Jefaza. Ja vam catar una perla d'aquest disc, que fa poc, no? La setmana passada ho fa un parell. Pena, sí, sí, la Karcher. La Karcher vam posar i avui era... Curant ferides sobre el beat. Curant ferides sobre el beat. I sí, la veritat és que... No, he escoltat més cosetes i sí, sí, ja aniran sonant. Bueno, és que és una màquina aquesta xavala fent el que fa. I ara no la descobrirem, però porta fent temazos des de fa molt de temps i picant pedra i ara treu una nova joia com aquest Ratapenà. Que la veritat és que ja en portem dues i en seran diverses més perquè val molt tot la pena si el podeu escoltar sencer i feu-vos vosaltres mateixes les vostres preferides d'aquest Ratapenà. Deixa'm-ho dir perquè crec que vaig ficar la pota l'altra vegada perquè vaig confondre la Tessa amb la Jazz Woman, que també feia poc havia tret un nou treball o estava preparant un nou treball i vaig a dos maquinotes que tenen per allà al País Valencià. Sí. Bueno, en parlarem abastament del País Valencià avui també. Mm. Sí. Sí, portes perletes d'allà baix? Sí, alguna. Alguna. Sí. Alguna per acabar. Molt obrigat, País Valencià, no? Que cabron. Quanto cabron. Vale, pues si anem amb la quarta ronda... Què, comencen guitarretes, hi ha una mica de contundència o encara no? Ja veuràs, te la guardes. Una mica de tot, perquè són també unes bèsties pardes, són les Guindillas, aquesta banda de Rural Girls, des del Prepirineu aragonès, fent soroll. Elles són Slava a la bateria, Cora al saxo i a les veus, i Vera i Celia a la guitarra, al baix i a les veus. Us portem un temarro des del seu EP d'aquest 2025, titulat El Espíritu del Bosque, un tema que parla de la vida en entorns rurals, que de vegades idealitzem amb o sense motiu. Ja veureu per què us ho dic. Són les Guindillas i el seu Ajos i Cebollas. Anem-hi! Ya te voy al mundo, oh, oh, oh, y a la jala profundo. Toma ja, no? Les guindilles. Les guindilles, des del Prepirineu Aragonès, des d'aquest EP del 2025 titulat El Espíritu del Bosque, i aquest Ajos y Cebollas cagant-se... és molt bona. Cagant-se en l'autogestió, me cago en les cabres i en el jabalí. I en el jabalí. Són molt cracs, la veritat és que són molt cracs. Una forta abraçada a tota la gent del Prepirineu Aragonès, també des del Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa, han sigut les guindilles que ens han fet deleitar aquí, delectar aquí al Pim Pam Pum. I ara és el mestre Tecles que tira a quarta ronda. Estem encara no acabant, però estem passant abastament l'Equador. Mm. Sí. Què portes? Jo després de les dues de hip-hop i el punk més suau o més... més, no sé com dir-ho, de Cardenales, sí. No? Que era més, un to més baixet, sí. Ara jo ja... Tu ja surts ja desperto, rebent. No? Tu ja surts rebent. Porto una banda que, si no em desmentiu, no han passat pel pim-pam-pum. Avui m'aixito del programa, eh? No, no, avui ho diré. És el presumptament... Jo ho vaig mirant, quan ho dius. Presumptament novetat. De moment. Es diu Empota en la sopa. És que a mi el nom del grup em sona d'haver-lo vist molt. En cartells... Empota en la sopa... La gent de... No, no han sonat. Pota en la sopa o era pota només? No, això és el que et va passar tu l'altre dia, Isma, però no compta. No, no, no, no, no. Sé de què parlo. Després us ho dic. Però bueno, pota en la sopa, extret... Són de Vallecas. Així no té res a veure amb el que jo deia. Ja us ho dic. Doncs ja estem situats, anem cap a Los Madriles, concretament a Vallecas, i us presento, benvinguts al Pim Pam Pum, Pot en la Sopa, i us porto una cançó que es diu Tanto por hacer. A veure què us sembla. Thank you. Ai, pota en la sopa. Pota en la sopa. Des de Vallecas, has dit? Des de Vallecas. Qui yeah. pota? Qui pota? Perquè... Em sembla que posa sí, que és 20 aniversari. Aquí al, al MP3, sí. que m'he descarregat por ahí, posa algo del 20 aniversari. No sé si és 20 aniversari de la banda o què, però... No em sona de fa temps, vull dir que ja, ja podria sí. ser. I la confusió que teníem... Sí. Sí. Que era... Qui d'un pota? Grup, d'un qui grup pota? Que es diu Pota, que és, pota? Un, és una banda que... composada per companys, per amics nostres de membres d'Ignorants. Exactament. Que han vingut, que és la banda que ha vingut aquí a fer més, més d'una entrevista, sí. a presentar més d'un disco i tal. Sí, doncs penya d'Ignorants també estaven en Pota, que és una banda de per aquí a Catalunya. Sí. Molt bé. No confondre amb Pota en la sopa, que són de Vallecas. No, en realitat la Pota és copyleft, no? Una mica, vull dir que tothom... Sí, te la pots trobar a qualsevol lloc. Sí, sí, tothom l'ha passat alguna vegada, millor o pitjor. Creative Commons. Compartiu la Pota. Bueno, compartir-la la Pota tampoc no... Tampoc seria el concepte. No anàvem per aquí. Ens no, estem liant. Jo recordo un cop al cotxe a l'Isma tornant d'un concert d'Extremadura que era... Sí, sí. Kentucky Fried Chicken, una mica... Havia sopa, havia sopa. Sí, sí, sí, havia Pota. Però... Bueno, i d'un de la Polla Records també... També m'hem fet mal, sí. També sí, m'hem fet mal. Sí, sí, sí. Alguna finestra que va sortir perjudicada. Bueno, ens agrada la jarana. Vam fer un programa 500 que també vam patir, per què no dir-ho. Ah, sí? Jo aquell dia vaig sortir indemne. Sí, eh? Bueno, a veure... Segur, eh? En el sentit de la Pota i tot això. Bueno, tenim vídeos que podríem demostrar el contrari, però no els traurem, no els traurem perquè estem en un programa de ràdio i no... Hòstia. No. Molt bé, doncs ara si ara estàvem fent temps endavant... una mica per a veure si arriba a la Sadi, perquè li toca a la Sadi i ha anat a fer gestions... Bé, cap problema, podem parlar una mica... En quin programa estàvem? 530? 530. Números justos, eh? Llavors falten 70 programes pels 600. Sí. Teniu alguna idea o no pels 600? Això aproximadament és d'aquí 2 anys. Nosaltres estem tremolant ara mateix amb el 25è aniversari de Can Capa, que se'ns gira feina segur. Aleshores, els 600, 500, 600, sí? Encara no està embastit. Doncs parlem d'una altra data. Creieu que ho podem quadrar amb els 555? Això cap on cau? 555 són 20 programes, són... És gairebé un any. Un any? Bueno. No, és una mica més de mig any. Val, llavors 555, què seria? Com amb CDs al revés i casets i... O sigui, com diria el tema? Amb pendrive? Vinils. Molt bé. Acaba d'arribar la mestra Sadi, ben carregada, com havia de ser. Estem, ja us ho han dit, que ho estem celebrant. I fruit d'això és que arriba una nova ronda de cervesetes artesanes d'aquí, de Can Capa. Gràcies, Sadi, ets la millor. Xin-xin. I és precisament la Sadi que feina, la que ens portarà el següent tema, que serà per acabar la quarta ronda. Ara sí, acabem aquest Equador i ja sí, ens anem als rounds de campionat, però abans tiraràs tu un temazo. Què ens portes? Doncs ara us porto, jo també ja pujo de Sibelius. Sí, te'n vas ahir amunt, eh? Ja em vaig amb les guitarretes. Vinc amb les Lambrini Guilds. I el temazo... Que bèsties. Que es diu Big Dick Energy. Lambrini Guilds és un duo de punk rock de Brighton, del Regne Unit. Espera un moment. Sí. No va un altre abans d'aquesta? No. No va Nàcar? No. Potser m'ho vaig canviar jo... I no ho vaig canviar al Mega, potser. Bueno, ara va l'Ambrini Girls. Sí. Això segur. Sí. Venga, pues tira millor. Venga. Fem-ho. Va. Big Dick Energy és una frase que fa temps que circula per l'internet i normalment s'aplica a una persona plena de confiança en si mateixa, però amb una arrogància digna de creure't superior per tenir una polla gran o simplement una polla. Per dir-ho d'alguna manera, és una manera fantàstica de seguir batent la vella màquina tòxica de la masculinitat. El mansplaining, però per les xarxes. Seria, o... Bueno, en la vida en general. La vida en general. Sí. Seria el machirulo sí. pujat de... Vale. Sobrao. Sí, vale. Sí. Machirulo sobrao. Això és el concepte Lambrini. No, Big Dick Energy. Big Dick Energy. Vale, perdó. Sí, perdó. El tema, vale, el títol. Va. Clar, Big Dick. Clar. Energy. Lambrini. No, clar, per Lambrini no ho pillava, però el Big Dick Energy sí. Lamborghini. Lamborghini. Sí, la Lamborghini Girls. No, no. No ho fem. No va per aquí. Doncs, en una entrevista, diuen, alimentar el sentiment de dret i les inseguretats dels homes condueix a comportaments nocius. Això, si no es controla, significa que hem d'afrontar les conseqüències. La definició de Big Dick Energy és una confiança que no cal demostrar, la qual cosa planteja la pregunta, quina és la mida d'aquesta polla en realitat? Si encara no ho heu descobert, no és tan gran. Amb aquest tema, la banda s'afronta aquesta idea i es converteix en un himne contundent per a les persones que hem de lidiar amb els efectes de la masculinitat tòxica a tot arreu. Fot-li ganya. It's not that fucking big. No, no és tan grande. Tampoc era tan gran. Lambrini Girls, brutals, espectaculars al pim-pam-pum. És com lo de l'Europa, sí, no? Sí, sí. Me la imaginava més gran. El què? A potser ets malassa de joveneta, tu sí, no? O Europa, la sèrie sí. Que era de TV3, sí. que la coletilla era, me la imaginava més gran. Ah, no, no ho sabia, no. Similar no. A lo de... com ha acabat aquesta cançó. No, no, i pinta de... Sí, de pel cul que dones hauria de ser més gran, no? Sí, no? La tan, que portes, tio. Tanta aquí parafernàlia i tan, claro, claro. Tan xou merda. Aquí, i després... Tampoc n'hi ha per tant. Que bona, boníssima, des de el temazo, des de les Lambrini Girls. Molt guapa. Duo, eh? Duo de... Només dos eren els dos, que feien dos. Aquest xiroll, eh? Sí, ja, sí. Ja ves. Mm. Molt bé, autèntiques Riot Girls, també ho deien fora de micro, aquestes Lambrini. I què, anem amb més música combativa després d'aquest temazo que ens ha deixat en safata la mestra de Sadi? Venga, tu ja, sí? Penúltima. Què portes? Penúltima. Ara ve Manolada o...? No, avui jo, bueno, fora de micro us he dit que venia, però ni tan fort. No, bueno. Vinc tranquil. Vinc intens, però tranquil. Venga. I ja veureu, són intensos. També està bé, això. No són tan tranquils, però són intensos. Són Infante Alfonso. Bé, em sonen aquests. Sí. Ja veuràs, és una banda de soroll, fan punk des de l'Hospitalet de Llobregat. Ells són el Giaco a la bateria, l'Ivan al baix, el Carlos a la guitarra, el Kobe a la guitarra i a la segona veu i el Miki a la veu. Els Infante Alfonso es van posar en contacte amb nosaltres per compartir el seu EP Me han entrado a robar, editat enguany, gravat per Juan Carlos a Trash Son Studio de Belviche a l'Hospitalet i el que vam fer va ser una molt, molt guapa escoltada d'aquest nou EP d'Infante Alfonso i d'aquí s'extreu la punk errada que ve a continuació. Un tema que es diu Cicatrices i sona Catrona. Jodido, despiadado, y si no tienes alma para defenderte, te destruyo. El mundo que me espera no va a ser más jodido que vos. Oh, hey. puncarrada brutal de la mà d'Infante Alfonso des del seu Me han entrado a robar i aquest Cicatrices que ha fet reventar els fonaments de Can Capa. Molt guapa. Molt sí, guapa, sí, jo estava sentint que... el Manolo votant des de casa seva, eh? Em molen molt, sí. Tant les veus com aquestes guitarres tan ben posades, com la fan caminar, que és una bogeria. I molt bona lletra. M'han entrat a robar, és el treball, i aquest Cicatrices, que és un tema zaranga, no? Deixa'm dir que avui ha passat una d'aquelles coses que normalment no passa, però que a vegades passa, que és que dos membres del programa just trien una... Ah, sí, és veritat. Bueno, no era la mateixa cançó, però era el mateix grup, no? Del mateix disc. Tu també en portaves una, d'Infante Alfonso. Jo en portava una, i després quan ho he vist, pues, dic, bueno, pues, va, la... com que tu l'havies posat primer, dic, pues, ja la canvio. La veritat és que va ser molt guai. Però també els tenia ahir a la llista. Va ser molt guai que ens ho proposessin. De, ei, som tal i hem fet això, fotent unes coses si voleu i... Molt guai. Està guai quan hi ha aquest feedback. Sempre, sí. La veritat sempre és que d'agrair, la veritat. Gairebé, no cada setmana, però molt sovint sí que es pot dir que ens arriben sempre feedbacks de bandes en xarxes i a tot arreu. A la xarxa i als carrers ens arriba. Sí, molt guai. Com l'altre dia que vam estar a Barberà amb el Mateo, amb els Ninja, va ser també un moment molt xulo. I bueno, és un plaer sempre rodejar-nos de bona penya que fa bona música combativa. Seguim encara més endavant. Ara és el torn del Mestre Tecles, que tira la seva penúltima. Ara sí que comença a decaure la cosa o a fer baixada de debò, eh? Podríem dir. Doncs sí, però bueno, jo vinc amb la meva secció estrella, per dir-ho d'alguna manera. La quina, secció quina? Foli Seitan. Foli! Segona secció, que portes avui. Sí, la Punkidona i ara la Foli Seitan. Mireu, a veure un moment, espera. Vale, és que estava buscant una info. Us porto una banda que es diuen Falles del Sistema. No sé si l'havien sonat aquí, presumptament no. No em sona. Vinga, no, anem a veure. Avui fas tu de... Sí. Jo és que estic una mica manco. A tu et falta un dit. A mi em falta un ditet. El nom sona, però jo crec que no han sonat. I si no han sonat, han sonat molt poquet. Han sonat i fa molt. La seva versió en anglès, que és System Failure. Aquests sí que han sonat, però Falles del Sistema en castellà no sé si han sonat. Bueno, aquesta penya... Sí. Sí que havien sonat? Sí. Ah, vale, sí. Pel Manolo una... A veure, espera. Home. I potser jo també de la Foli Seitan, i... però una altra cançó. Aquí hi ha una que no posa aquí, Música para la Resistencia. Una del Manolo que és Globalicemos i la teva que és la d'avui, potser. La d'avui, sí. I enviem una salutació important, no?, també al Manolo, a l'Eric, al Pau, la Noe, que avui no poden estar aquí i sempre els trobem a faltar. A les compis del programa, tant de bo ens trobem ben a prop. I a l'Adri i la Hel, que estan sí. De reunions, i perquè avui és un dia... Estan, jo els he vist fa un moment i estan a baix borratxos com una... Sí, pota en la sopa, però quasi, eh? Rozando. Però bueno, tothom té dret al descans, no? Tant. I a la celebració. Clar, també hi ha l'estop, eh? Però l'Adri m'ha dit que la setmana que ve vindrà. Sí, l'Adri. Molt bé. Jo crec bé. Que sí. Sí. Si, va, si al final ho pot gestionar bé. Creix la família pim-pam-pum, eh? Quan saludem ja saludem a uns quants, eh? Vaja. Farem una salutació general a aquest passeig. Hem de fer una falca. I a tota la nostra penya. Molt bé, què? Vinga, va. Falles del Sistema és una cançó que forma part de la secció Foli Seitan, que és això, aquesta secció antiespecista, i de fet l'he tret, que això és la informació que buscava, l'he tret d'una story del nou podcast que tenim aquí a la graella de Radio Trama, que és el Lluvia con Truenos, que és un podcast antiespecista d'una penya de sí. Madrid, vinculada amb la banda Troika, no? una de les membres de, crec que la bateria de Troika és una de les que fa el podcast. Ah, sí, eh? I veient, pues, ara com que ens seguim i tal, pues, veient les seves xarxes, vaig veure que hi havia que posaven aquesta cançó en una story i vaig dir, deixa'm buscar. Esto pa' mi. I bueno, és una altra de les minetes que tenim ara, no? O sigui, aquesta penya que tenen podcast a l'app de Radio Trama, doncs també ens ajuden a buscar temes aquí al pim-pam-pum, indirectament. I són aquest, Falles del Sistema, i una cançó que es diu Combatiente del ALF, que és Alibé... No ho sé, ho he vist, eh? El títol... Animal no... Liberation Front, que jo, és el Frente de Liberación Animal. Sí, és que és al revés en castellà. Clar. l'acrònim. Jo és que Alf em part vaig quedar... Part 1, per tant, és possible que hi hagi una part 2. Jo Alf em vaig quedar amb aquell ninot. El ninot aquell. L'Alf. Jo ho veia també de petit. Per això no he volgut fer erupció, eh? Algú no, s'atreviria a imitar l'Alf? Un moment, ara. No. Isma, tu, jo crec que... Em queda molt lluny. No me'n recordo, t'ho juro. T'ho juro. No era algo així? No me'n recordo, t'ho juro. Sort que només es grava el so, eh? Policia i tant. Vinga, va, falles del sistema amb aquest combatiente del ALF. Som-hi. Joder, combatiente de la ALF. Tu. Espectacular, Seitan, aquí a tort i a dret. Era més un fot-li. Sí, amb contundència. Sí, sí. Per una cinquena ronda, pues ja... Sí, sí. Ja, ja, molt bé. Ja és el que tocava. Bona penúltima, amb esta tecla, esclar que sí. I feu-li una ullada al podcast d'aquest antiespecista, perquè el Lluvia con Truenos, perquè no només parlen d'antiespecisme, sinó que parlen de moltes coses que ho lliguen Però, per exemple, vaig escoltar un que el podeu buscar que parla de comunicació. Comunicació enfocada pues, dins d'un col·lectiu antiespecista, no? A l'hora de comunicar-se, o sigui, estan parlant d'això, però parlen de comunicació. I és superinteressant, no? O sigui, feu-li una ullada perquè, encara que no sigui pel tema antiespecista, potser us pot interessar per altres mogudes, perquè fan connexions amb gent de tot arreu, de tot el món. Joder. D'Amèrica Llatina, per exemple, o de la Via Yala. La Via Yala, ben dit. Feu-li una ullada, Lluvia con truenos. Que de fet ho tenim a la web de Radio Trama. No, a la web no hi surt, però a l'APP sí. A l'APP. Bueno, o si escolteu el 24 hores, si escolteu Radio Trama en directe, el que estigui sonant, doncs està posat els dilluns a les 8 de la tarda. La veritat és que l'APP és una APP que fa temps que no en parlem, però és una APP creada íntegrament pel mestre Tecles, o sigui, una rere l'altra fins a tenir una APP com ha de ser. Uns quants mesos allà fotent-li. És una app que està funcionant de puta mare, on podeu trobar programes de Radio Trama, programes externs i, bueno, i tota l'actualitat de la ràdio i d'aquest programa, del Pim Pam Pum. Teniu el 24 hores, que hi ha música més o menys en aleatori i uns quants podcasts ficats en algunes franges, però després hi ha la base de dades, que hi ha tots els nostres podcasts de la casa en una secció i després secció de podcast amics, on hi ha una selecció de podcasts d'arreu. En català alguns, sí. O en castellà de por ahí, de Madrid, no sé, de tot arreu. Sí, sí. I bueno, està guapo. Tot allí centralitzat en una sola aplicació. Ens fa il·lusió que la penya es descarregui l'APP, diguem-ho, no? Sí, sí, no? Si no la teniu i no es fa nosa, proveu-la, clar que sí. Molt bé. És big magic Tecles. Ens podeu escoltar per iVoox, però iVoox té telemetria, i que si els anuncis... Sí. Que si, la nostra APP és totalment lliure. No hi ha res, o sigui, ho he fet jo, no hi ha... Ni trampa ni cartón. És tal com raja, com fem el programa, que guai. Tal com raja, com el pim-pam-pum, clar que sí. Aquí estem, sí. Do it yourself. Do it yourself, clar que sí. Des de fa, què, 16 anys o més? Ara estem ja tirant cap als 18, no? Cap als 17, 18? 17, 18, sí, no sé, alguna cosa així. 18, ja. Cap als 17, no? Cap als 17, diria. Una barbaritat. Vale, pues, si seguim encara més endavant amb aquesta edició 530, esteu a Radio Trama, segueix el Pim Pam Pum, ara de la mà de la mestra Sadi, que tira la seva penúltima bala. Anem amb el final de la cinquena. Què portes? Anem allà. Doncs jo ara ja començo amb els sintetitzadors i aquesta mocreta que ens agrada. Bé. Vinc amb Nàcar, que ja és la segona vegada que passen per aquí també. A veure, com ho faig això? La cançó es diu... Epelkeriaren contra 2. Bi, molt bé. No? Ho has dit tot en euskera? Sí, total. Va, Pirulau. Fins aquí, sí. Basta, Pirulau. entre parèntesis diuen manifesto anti-epelista, que abans hem tingut ahí un... Ui, a veure si era antiespecista, però no. No és. Ho semblava. La traducció és manifest anti-genocida. I us refresco una mica la info de la banda. Nàcar és una banda donostiarra de post-punk nascuda el 2022 i són quatre membres que ens porten un projecte pues, superinteressant. Això és la segona vegada que passen pel programa i el tema aquest és un tema on reflexionen una mica sobre el procés d'esborrat i desaparició que patim les terres atacades pel caprici d'alguns que es creuen amos i senyors del món, no? Assetjades, maltractades, torturades i assassinades pel simple fet de ser d'on som, de tenir una llengua pròpia, una cultura pròpia i voler defensar-les i estimar-les com a identitat que ens pertany. Som oprimides. Exacte, sí. I al final d'aquest tema diuen que l'individu no existeixi si no té arrels, que les arrels no existeixin si no són lliures, que la llibertat no existeixi si no és per a tothom. No hi ha ningú aquí, no hi ha ningú aquí ofegat en el seu procés creatiu, perdut, despullat. A l'infern els artistes, amunt la gent. Qui ve amb mi a cremar llocs que ja no existeixen? I diuen, aquí acaben ja, per exemple, Donosti. Preciós. Cremem-ho. Molt bonic. Preciós. No, el tema és una retaïla, bueno, és un manifest, ja ara ho veureu. Fot-li, després comentem. Yeah. Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, baitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goigerlariak, kopetan musuaren behar metafisikoa duzuen jarkoretak. Zertan zabiltzate kaosaren pisukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxada merkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak, igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alge da. Eferkeriaren epizentroan inork ez du gehiagi dantzatzen. Beste norbaitek aurretz esan ez badio, haiek diote, salto, eta zuk diozu ze alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan. Zer esango dute ismoa, hiriaren gaitzik eta latzena. Zer esango duen kuadrillak, zer autokoek, zer etxaiek, zer feministek, zer komunistek, zer anarkistek. Anarkistek, balda epelkeriaren hirian oraindik anarkistarik. Zer esango dute ismoa, fasismoaren lehen etapa, asperduraren bomba atomikoa, zapore gabeen franko tiratzaileak, urrutxintxoen printzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa da kontsigna. Epelak dio, pentsatu bi aldiz egin aurretik, arrazoia duzu baina, gauzak ondo egin behar dira. Epelkeriaren irudiak, bikote heteroak Brasilien eta Vietnamen, oporretako argazkiak, klase propaganda, ezkondu ez, baina hipotekak elkarrekin. Epelkeriaren soinu banda, unkilarristak eta punk rock asimilatua. Zuen punteoek aspertzen gaituzte eta ukeleleaz ez dugu ezer esan. Epelaren zantzkera, beti dago modan. Ikastoleroak txandalean, txoniak performatzen. Gapapastistak uko uskin dekadente hitzaren gehiagizko erabilerarekin. Mendirranerrak, aguakate tostaren maitaleak, narzisista seksualak, analfabeto emozionalak, aldaketaren huliganak eta estabilitatearen barrankistak. Armairu bat, armairu bat. Armairu barruan jada inork ez dakin orden, baina kapusoien azpian elkar ezagutzen dugu. Gutxi gara, baina argiak ditugu egunerokotasunaren diktadurari eraso egiteko. Norbanakoa ez dadila existitu ez bada sustraieke, sustraiak ez daitezela existitu ez badira askeak. Askatasuna ez dadila existitu ez bada denontzat. Zaldago inoremen, bere sorben prozesuan iltota, galduta, azal eta larru emana. Ikutara artistak, gora herria. Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Nor dator nerekin jara existitzen ez diren lekuak erretzera? Adibidez, Donosti. Quina barbaritat. Què dius? Que l'individu no existeixi. Si no té arrels. Que les arrels no existeixin. Si no són lliures. Que la llibertat no existeixi. Si no és per a tothom. No hi ha ningú aquí. Ofegat en el seu procés creatiu. Perdut. Despullat. A l'infern dels artistes. Amunt la gent. Qui ve amb mi a cremar llocs que ja no existeixen. Per exemple, Donosti. I puta Espanya. Cremem-ho tot. Cremem-ho tot. Que bé, gallina de piel, eh? Que grande. Improvisat, eh? Sí, quina meravella. Sí, sí, sí, sí. Amb mirades. Quina meravella de cançó i quina meravella de presentació de la mà de la mestra Sadi i el mestre Palli. Que guapa, que guapa. Molt xula. Molt xula la proposta. Ens ha deixat com a pasta de boniato, ens ha deixat sense paraules. Esturades. Molt guapa. Hem trobat... Ui, perdó. hem trobat que existeix el, o sigui, el Epelkeriar en contra Vi, que és aquesta que hem escoltat, és, hi ha la versió Bad. És la cançó, hi ha la versió Bad i diria que també és el títol de l'àlbum. Ah, pel que homònim. He arribat a entendre, eh? Sí. Olé, molt bé. Molt sí. Bé. O sigui que ja fa temps que juguen amb aquesta, amb aquest concepte de la tibiesa o no, de... Sí, segurament tot l'àlbum sigui pues, això, no? Com referències a tot això. Sí. Molt bé. Molt bé. Pues m'agrada que quan, quan les bandes fan això, que no, són, no amunteguen cançons, en plan, a veure, poso aquesta, aquesta i aquesta, sinó que li donen un sentit. Un sentit. Sí. Està molt bé. Molt bé, fantàstica la proposta de la Sadi, era en Nàcar, i un tema zarrangano més per a... per a... No per acomiadar, però ara sí que començarem a acomiadar aquesta edició 530. Ara ja sí. Oh. Ja està. Sí. Última ronda, ja. Arriba l'última ronda. Els rounds de campionat ja ens els estem polint. Anem amb baixada total, anem amb, a tot el que donen les cames. I per acomiadar-me, aturem màquines, parem rotatives, perquè fa uns dies hem sabut que torna la gossa sorda. Ai, que content que està l'Isma. La veritat és que és molt guai. L'emblemàtica banda d'esca, rock, punk i folk del País Valencià, els de Pego, tornen amb un seguit de concerts a Picassent, Palma i Cunit. I no només això, tornen amb un tema nou que ha sortit fa tot just una setmana. A Tornallom, que és com s'anomena aquesta, aquesta cançonassa, és un tema que significa recíprocament i ve del món de l'agricultura tradicional. Quan les llauradores s'ajuntaven i s'ajudaven mútuament. La lletra del tema ens parla de la construcció col·lectiva, la resiliència i la solidaritat davant de les adversitats. Han tornat amb més força que mai la gossa sorda. M'acomiado musicalment de tots vosaltres amb aquest A Tornallom. Han tornat. Sabria bé com dir-te que no queda més remei que traure fang per sobreviure. I ara que estàs sobre el meu pit i vas cantant-te cançonetes, t'adormiràs contra la nit d'un temps de por i sangoneres. T'han deixat el futur espès i el present s'ha fet irrespirable. Cau la mar a plom del cel i el foc ataca a foc les no queden referents, només imatges esclaves de la marca personal i l'algoritme. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat, unitat contra l'abisme, resistint damunt del fang com un sol cor. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat, com un sol cor. Decidí que tornarem a sembrar la llavor de la polsera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la sembra, resistís fill meu defensa. Tornarem a tornar llum a llogar la terra. Compte! Trenca el límit que la merda soma. Ser feixista ara està de moda. Bossa sona, ni una perla es deixarà del sac. I si mirem les corts i com canten els porcs, una visita al perfil he deixat la tragicomèdia amb el riure per no plorar. Va per capítols o estar ben televisat. No, no, jo dic no, perquè no es pot tolerar. Juga-la de bot i braç i la pilota en cala. Senyor Mazó, l'estan cridant, ara no estàs embadinant. Senyor Mazó, hola, què tal? Aparicions paranormals. I hem decidit que tornarem a trencar contra el cel la derrota i la injustícia tornarà la remora al carrer per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la cendra, resistix, fill meu, defensa'l. Tornarem a tornar llum, a llaurar la terra. I hem decidit que tornarem a sembrar. En tornant, la cagondera. La gossa sort dels de Pego, amb aquest tema Torna Llom, que significa recíprocament. Molt guapa, molt guapa. Bona, bona tornada, bon retorn de la gent de la gossa sorda. Bueno, abans fora de micro ho comparàvem amb un retorn d'uns Obrint Pas. I tant que sí, i tant que sí. I, bueno, i moltes ganes de veure'ls en directe, de que tirin aquelles grans cançons que han tingut sempre. I que també tenen aquest... Això tu, que vas pillar entrada. Jo sí, jo tinc ganes d'anar a Cunit. A Cunit, sí, sí. Estaves ahí amb el ditet preparat a l'hora que tocava. A mi m'ha xocat perquè és Palma, Picassent i Cunit. I Cunit, sí. Bueno. És curiós que facin el bolo al Principat a Cunit, no? Bueno, és... Si Palma és, diguéssim, capital de les illes, Picassent està a tocar de València, però Cunit queda com una mica més... Ja. És un lloc habitual on fer el bolo. Vull dir que això potser s'haurà de preguntar i investigar per què, Cunit. Tens raó. Que hi tenen allà. Podrien haver fet Barna, podrien haver fet... El que vulguessin. Més Terres de l'Ebre, també, més a prop... Podrien haver fet el que volguessin. I hem triat Cunit, vull dir que és interessant. Jo que em vaig pillar l'entrada vaig mirar el puesto on es fa i ojo, que tenen allà un lloc espectacular, és molt ganso, molt ganso allò, sí. Ara no me'n recordo ni com es diu la sala, però la vaig veure i vaig dir bueno, que era molt gran, molt gran. Molt bé, doncs era la meva última i amb aquesta cançoneta jo m'he acomiadat musicalment i ens acomiadarem plegadament amb un resum i dos temazos, com sempre. Resume Melón. Edició 530, programa dedicat molt especialment a la PAC Sabadell i al bloc Guillem Agulló, que està en perill de desallotjament. Ahir, avui i demà seguirem defensant que l'única solució al problema de l'habitatge és treure'l del mercat. Fins que el bloc d'Agulló sigui nostre i que l'habitatge de qualitat sigui un dret efectiu, sí que es pot. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la PAC, Sabadell i al bloc Guillem Agulló. Agulló és i serà sempre nostre. Aquest conflicte el guanyarem, família, l'hem de guanyar. I tant que sí. A més, hem celebrat que el nostre estimat casal independentista i popular Can Capablanca fa pocs dies hem estrenat una bateria de 4 sortidors de cerveses artesanes. Acabant així... Així ens va. Acabant així el programa i amb el monopoli de l'Adam. S'ha de fer un reajustament del sistema. Ara estem en fase tester, no? Sí, debug. Acabant així amb el monopoli de l'Adam, el casal, i fent una clara aposta per la cervesa artesana catalana i de qualitat. Falles del sistema. I nosaltres, com no, ho estem celebrant aquí al Pim Pam Pum, a lo grande. Assaig-error. Assaig. I ho hem fet amb algunes seccionetes, com la secció... Potli Seitan. Potli! Potli! Hem de canviar aquest micro. No, perquè era Potli. Potli. Quanto cabron, de debò. Amb aquest Potli Seitan que us hem presentat, Falles del Sistema i el seu deliciós... Ara t'has adonat? No, no, no. Ah, vale. El seu deliciós tema combatiente del ALF. No en referir. Referir els sons de l'ALF. Alf. Isma. Per favor. Per favor. Així no es pot. I a la secció Punky Dona, va, que acabarem, eh? Punky! Que avui ha arribat a la seva edició 152, al Loro. Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Thaís, baixista i ànima de la banda... Baixista, segur? Ah. De la banda punk de... Era Baix i Veu, no? Baix i Veu? Veu segur. Veu segur. Cardemal. Veu que veu? Artesana o...? Ja saps error. I va, seguim amb el resum. Bueno, això que dèiem, ànima, sens dubte, de la banda Punk Cardenales i amb dues cançonasses, a veure si aquesta gent arranca i pot, amb dues cançonasses que crec que la primera, si pot, la tirarà el mestre de tecles, acomiadarem aquesta edició que estem, com ja veieu, passant-nos-ho la mar de bé. Tecles, quina és la teva última? Confessa. Jo, mira, surto d'aquí i me'n vaig derrapar. A ver... Fins a Santiago de Chile. Sí, eh? No, avui no puc. Sí, pots, sí, pots. Hágale, hágale. Plorant, eh? Està plorant el Teclas. Literal. Ai, per favor. Mireu, us presento banda aquí el Pim Pam Pum. Són Rotura, però la primera U és una B baixa i la A final és un 4. Rotura. Rotura 4. Ruptura, perdó. Ruptura. I extret del seu disc Maldiciones de Invierno del... A veure si carrega això. Crec que és del 2023. Vale, Maldiciones de Invierno del 2023. Us porto un tema que es diu Abismo. Abismo. I és la meva despentinadeta per acabar. Molt bé. Molt bé. T'has deixat la més forta al final avui, eh? Sí. Molt sí. Bé, molt bé, molt bé. Avui he anat així... Bueno, és diferent perquè l'anterior era molt... Sí. I aquesta és diferent... Molt diferent, però també té una bona intensitat. Que guai. Molt bé, fantàstic. I l'última de les últimes, si no estic equivocat, la tiraràs tu, mestre Sadi. En què posaràs la cirereta d'aquest pastís de l'edició 530? Doncs jo també passo per Xile. Ei, molt sí, bé. Ens hem, sí, sí, ens hem coordinat. Ens hem coordinat bé, molt bé. Jo... El Manol aplaudint. Ja ves. Que és el mestre xileno del programa. L'especialista, sí, sí. Jo m'acomiado amb CD Guacho, amb col·laboració amb Jam i Timo. La cançó es diu El Harba. I CD Guacho, crec... Hòstia, no he fet els deures, ara em toca a mi. No sé si havien sonat. Hòstia. No sé. Bueno, és una banda que fan cumbia, hip-hop, Balkan. Sí. Balcanejos, per acabar. Balcanejos, sí. Però és que ara veureu... Bueno, és que m'ha flipat. Estic encantadíssima d'acomiadar-me amb aquest tema, li tinc unes ganes loques. Te l'has deixat, però ben sí. Guardada, eh? Sí, sí, sí. Neix el 2015 entre França, Xile i Algèria, de la mà del Saidu, que és un reconegut raper francès amb un projecte propi que portava a l'època, i el Juanito Ayala, que el Juanito Ayala també el vaig portar sí. Fa dos programes, que també feia una col·labo amb Las Reptila, que és un cantant xilè, que és el pare, entre cometes, de la barreja de la cumbia xilena amb el hip-hop, reggae i el ska. Llavors, Sidi significa senyor en àrab, i guacho vol dir orfa o nen de carrer en aimara, que és l'idioma dels pobles originaris del Xile. I la història una mica del grup és que el Saidu va viatjar a Xile amb la intenció d'afegir com una mica la música sud-americana en el seu projecte propi. Uh-huh. I de Xile doncs, hi van atraure tres coses principalment, que va ser la història dels xilens exiliats de la dictadura del Pinochet, el moviment estudiantil del 2011 i el moviment Mapuche. Uh-huh. Llavors va conèixer el Juanito Ayala i immediatament es van fer superamics, van connectar a nivell artístic i social mogollón, i el que començava com una creació, com la creació d'una cançó pel nou disc del Saidu, va acabar en convertir-se en el projecte que és el CD Guacho, que és una banda wow. Nova. Hòstia, que guai. Flipa, eh? Flipa. Això, i és un projecte que, doncs, amb molta gana de justícia social, de corregir errors humans i sistèmics contra l'imperialisme i el racisme. I el Harba, que és el tema, és un tema del seu últim àlbum del 2024, que és, l'àlbum es diu Habibi Sudaka, i bueno, és un temazo increïble, jo estic enamoradíssima, temazo espectacular, moltes ganes que l'escolteu. I tant. I que celebreu. Clar que sí. I pues, ja estaria. Molt bé. Ja molt estaria. Pues, perleta dues... per acabar, eh? Sí, molt bé, sí, molt sí. Bé. Serà guardat, eh? Amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició del Pim Pam Pum, que ens ho hem passat molt bé fent-la. Que alguna coseta més a afegir, família? Bueno, que molt bé, molt bé. Molt bé, que, molt a gust. Que haguem retomat la periodicitat, també, sí. No? Semanal. Ja, jo estava una mica, jo patia perquè era de, hòstia, estava acostumada a fer-ho cada dues setmanes, com que tenia molt temps per, bueno, clar. Potser massa també a vegades perquè sempre esperava l'últim moment, com o no. Però era com sí, no, mai he apurat tant com tu, eh? I jo també. Avui, no, no, avui no. M'he despistat. Avui has fet un Eric? No vaig amb aquesta confiança, no. No us passa que com menys feina teniu, més apureu? O sigui, quan vas com més marcat amb un calendari superpautat, vas com més a fondo, no? I vas com traient. En canvi, com més relaxat vas, més costa... No, jo prefereixo a mi em passa al revés, eh? Sí, jo prefereixo anar relaxat, que aleshores m'ho prenc com amb calma i ho puc fer com més cuit, que no pas amb poc temps i improvisat, perquè aleshores vaig més insegur. Bueno, això són formes de veure-ho, també. I són moments que de vegades pots d'una forma i no de l'altra, al final fem el que podem. Jo tenia tota la tarda d'avui per preparar-me el programa. Després de dinar no havia de fer res més que preparar el programa. I m'he despistat fent una altra cosa, un altre projecte que sí que ja en parlarem un altre dia, que encara és embrionari, però... Projectes. Però s'ha d'allí submergit i... Saps quan fas algo i tu passes bé i que estàs fluint i que se't passen les hores... Doncs pues m'ha passat sí. Això, ja està, no passa res. Està bé. Està molt bé. Has pogut amb tot al final. I aquí està estem. D'aquella manera, però sí. I aquí estem. Derrapant una miqueta, però sí. Clar que sí. Aquí estem acomiadant amb aquesta edició del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. No deixeu d'escoltar-nos, que ja sabeu que feu de motor, que feu de cor, que ens fa bategar aquí al Pim Pam Pum. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers... Salut i revolta! zapata. Tú te desatas, te desacatas. Yo desde el sur te traje una sonata. Radiodrama.cat a la xarxa i als carrers. Salut i revolta!